wycinamy wycinanki dalej. Wycinamy wycinanki. Kasta skład. My wycinamy dalej, pocinamy dalej. Dalej pocinamy, pocinamy i wycinamy wycinanki dalej. Bez zmian, bez zmian, bez zmian. Pocinamy, kupon odcinamy, psom docinamy, bluzgów nie wycinamy. Pękiel, przycinamy się, nie zacinamy, z frytlami trzymamy sztamy. Dalej gramy, co mamy damy, rymy jak myśl, Dalaj Lamy. My nagrywamy, my nie padamy na kolany, przy tym to nie hany hany, co jest, nie kumamy bazy, nie mamy fazy, nie te przekazy. A my popierdalamy dalej, synu, PDG, skład kuzynów. Setki alej, skład kuzynów. Nie oszalej. Wycinamy wycinanki rymów. Wycinamy wycinanki rymów. Dwa. PDG, ja o skład kuzynów. Aha. Wycinamy wycinanki rymów. Dwa. PDG, ja o skład kuzynów. Aha. Wycinamy wycinanki rymów. Dwa. PDG, ja o skład kuzynów. Aha. Wycinamy wycinanki rymów. PDG, ja o skład kuzynów. A jak, ja? Wycinamy wycinanki dalej. Dalej pocinamy wycinanki. My pocinamy. Tak, a nie inny. Ja, 2003, Fonoplastikon. Piotra Zivatar. Aha. Takich dwóch, jak nas trzech. To nie ma ani jednego. Ani takich jednego. Dwóch, jak nas trzech. To nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ani jednego. Aha. Takich dwóch, jak nas trzech. Jak nas trzech. To nie ma kurwa ani jednego. Takich dwóch, jak nas trzech. Ziom. To nie ma kurwa ani jednego. Jesteśmy najgorsi. Damn!